składniki suplementu diety Dumen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dumen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 czerwca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Świat z niepokojem patrzy na Bliski Wschód. USA w nocy przyłączyły się do wojny z Iranem. Do Warszawy wróci dziś kolejna grupa Polaków ewakuowanych z Izraela. Uwolniony z białoruskiego więzienia Sierhij Cichanouski dziękuję polskim politykom. Konflikt na Bliskim Wschodzie eskaluje. Stany Zjednoczone w nocy przyłączyły się do wojny z Iranem, który w odpowiedzi na amerykański atak wystrzelił w kierunku Izraela dwie fale rakiet. Świat z niepokojem patrzy na Bliski Wschód i reakcję Iranu. Zdaniem profesora Macieja Milczanowskiego z Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, Iran ma duży potencjał, ale jest w trudnej sytuacji geopolitycznej i trudno będzie mu adekwatnie odpowiedzieć Stanom Zjednoczonym. Hezbollah jest bardzo mocno poturbowany. Po drugie, no Hamas oczywiście, którego nie wiem, czy w ogóle jeszcze są jacyś przywódcy Hamasu w Strefie Gazy. Po trzecie, Houthi zostali też, no oni są rzeczywiście bardzo sprawni tam w Jemenie, ale też zostali mocno poturbowani. No i Irak, który no niby jest sojusznikiem, ale takim trochę jak Rosja. No a póki co szef irańskiego MSZ-u zapowiedział na jutro wizytę w Moskwie i rozmowę z Władimirem Putinem. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyraził zaniepokojenie użyciem siły przez Stany Zjednoczone. To bezpośrednie zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, napisał. A o wydarzeniach ostatnich godzin porozmawiamy w Trójce w audycji międzynarodowej. Po 15:00 gośćmi będą m.in. Mariusz Borkowski, ekspert z zakresu problemów krajów arabskich, i Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dziś po południu wróci do Warszawy kolejna grupa Polaków ewakuowanych z Izraela. Tym razem to 65 osób. MSZ apeluje, by nie próbować wyjechać do Izraela. Staramy się do tych wyjazdów zniechęcać. Naprawdę apelujemy o rozsądek. To nie jest tak, że zawsze będziemy mogli wszystkim pomagać. MSZ nie jest wielkim biurem podróży dla wracających. Nie zawsze da się wyjechać na koszt podatnika. Do Polski z Izraela sprowadzono już 250 osób. Sierhij Cichanouski, jeden z uwolnionych wczoraj przez reżim w Mińsku więźniów politycznych, dziękuję za działania dyplomatyczne, które doprowadziły do jego uwolnienia. Mąż liderki białoruskiej opozycji podczas spotkania z dziennikarzami w Wilnie dziękował m.in. polskim politykom. Szczególnie prezydentowi Dudzie, również Donaldowi Tuskowi, który niegdyś zgłosił kandydaturę z Fitłany i moją do pokojowej Nagrody Nobla. To było dla mnie bardzo silne wsparcie. Także chcę podziękować osobiście panu Sikorskiemu za to, że był moim ojcem chrzestnym w Parlamencie Europejskim. Pana Sikorskiego za to, że on kiedyś wziął szefstwo nade mną jeszcze będący w Europarlamencie. Wśród uwolnionych przez Łukaszenkę więźniów politycznych jest troje Polaków, wśród nich także Jerzy Żywalewski. Polska nadal zabiega o uwolnienie Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi. O edukację z wojskiem dla wszystkich uczniów, także tych z niepełnosprawnościami, apeluje dr Maciej Jabłoński. Bydgoski naukowiec z Katedry Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego uważa, że dzieci ze szkół specjalnych powinny brać udział w regularnych zajęciach oswajających je z sytuacjami kryzysowymi. Ja realizowałem z grupą osób z niepełnosprawnościami w kryzysie psychicznym i tak dalej, różnego stopnia takie programy na zasadzie survivalu, gdzieś tam w lesie, topografię nocą i tak dalej. Te osoby świetnie sobie radziły z ewakuacją kolegi, koleżanki z sytuacji takiej, no powiedzmy, symulacji, że jest zagrożenie, że ktoś atakuje. Wymaga to zapewne większego wysiłku. Doktor Jabłoński stworzył autorski program takich zajęć i wysłał informacje do resortów obrony narodowej i edukacji. Zagrożone wyginięciem kaczki podgorzałki przyjechały z Francji do Poznania i w tamtejszym zoo spędzą kilka tygodni. Po aklimatyzacji trafią na stawy milickie w ramach programu odbudowy populacji tego gatunku. Remigiusz Koziński z poznańskiego Nowego Zoo wyjaśnia, czym różnią się kaczki podgorzałki od znanych powszechnie kaczek krzyżówek. Kiedy zobaczymy żerującą kaczkę krzyżówkę, to przeważnie widzimy jej kuper wyciągnięty do góry i szyję zanurzoną w wodzie. Kaczka żeruje na nieco płytszej wodzie. W przypadku kaczek nurkujących, no jak sama nazwa wskazuje, ten kuperek nad wodą będzie raczej rzadziej i kaczka będzie nurkować, żeby coś zjadać z dna. Poza tym te kaczki są też dużo mniejsze od krzyżówek. A szacuje się, że w naszym kraju pozostało nieco ponad 100 par kaczek podgorzałek, a jeszcze w latach 80. gniazdowało w Polsce 500 par tych ptaków. To był serwis Trójki.

adres mariusz.owczarek@polskieradio.pl. To jest wydawca naszej audycji, mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Proszę napisać maila o treści konkurs, podać imię i nazwisko. Zapraszam Państwa serdecznie. Pierwsze dwa maile, które przyjdą, to będą, dostaną dwa podwójne zaproszenia na dzisiejszy mój recital w Teatrze Ateneum w Warszawie przy ulicy Jaracza o godzinie 20. Gramy o godzinie 20. Losowaliśmy w pierwszej godzinie na 17, a teraz na 20. Są ostatnie bilety. Zapraszam Państwa wszystkich. Będę miał płyty, będę śpiewał piosenki. Chciałbym się spotkać z Państwem dzisiaj. Więc proszę pisać mariusz.owczarek@polskieradio.pl i do odebrania w kasie na imię i nazwisko będą zaproszenia. Tym razem na godzinę 20. Na dziś. Proszę Państwa, myśląc o dzisiejszej audycji w kontekście wianków, to te wianki zaprowadziły mnie do tej bezsennej nocy, którą śpiewa Mira Zimińska. A jak Mira Zimińska, to Marian Hemar, o którym powiedziałem kilka słów i słuchaliśmy Mariana Hemara. Ale oczywiście jak Mira Zimińska, to Tadeusz Sygietyński, jej mąż. Wspaniały kompozytor, wyjątkowa postać w polskiej kulturze i chciałbym, żebyśmy z Tadeuszem Sygietyńskim spędzili tę część naszej audycji, drugą część naszej audycji. Sygietyński, urodzony w 1896 roku w Warszawie, zmarł tuż przed 60, w 1955 roku chorował. Kompozytor, dyrygent, pedagog i oczywiście założyciel Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Mazowsze zostało założone w roku 1948, ale pomysł na założenie takiego zespołu zrodził się dużo wcześniej i o tym Państwu opowiem. Autor różnych kompozycji, opracowań w bardzo wielu różnych stylach. No i na przykład z filmu Żołnierz Królowej Madagaskaru z 1939 roku pochodzi ta piosenka pod tytułem A tu jest Warszawa. Śpiewa Mieczysław Fok, nagranie z roku 1947, wydane na płycie wytwórni Fog Record. Proszę Państwa, wytwórni Mieczysława Foga, zamkniętej w 1949 roku. Posłuchajmy, śpiewa Mieczysław Fog. Niedowiarcy szcze umysły lecą nam rozprawy, że na lewym brzegu Wisły nie ma już Warszawy. Że na lewym brzegu Wisły nie ma już Warszawy. Rzeździ cała jak nie twoja wszędy chwast i trawy, że nek loku słówi troja z tej dawnej Warszawy, że o los jednego miasta pełni są obawy, że pleśnią im chem porasta każdy gmach Warszawy. Ale byłem tam, widziałem, choć tęskniejsza Lozawa, choć nie taka, jaką znałem, ale jest Warszawa. Choć nie taka, jaką znałem, ale jest Warszawa. Czy w poprzedni dzień, czy w święta na ulicach wrzawa, i choć biedna, choć ciśnięta, zawsze to Warszawa. I choć biedna, choć ciśnięta, zawsze to Warszawa. Krzepki młodzi grono liczne na każdej zabawie, a kobiety takie śliczne jak zawsze w Warszawie. Nieraz słyszeć się zdarzyło, plotkarska ciekawa, lecz gdyby plotek nie było, wymarzli Warszawa. Jednak pewnych nie ma znaków, to za jeden stawię, za sześć wieków mniej trudniaków będzie już w Warszawie. Za sześć wieków mniej trudniaków będzie już w Warszawie. W teatrze stary Żółkowski wywołuje brawa u nóg ślicznej modrzej owca Luśka Warszawa. U nóg ślicznej modrzej owca Luśka Warszawa. Choć pozornie nietroskliwa, ale w gruncie prawa i na wielkość się zdobywa tak często Warszawa. Jest dobra, jest niespodlona, pracowita, żwawa, ucząca się i uczona, słowem jest Warszawa. Sam sobie nie zdaje sprawy i znika obawa. Mówili, nie ma Warszawy, a tu jest Warszawa. Mówili, nie ma Warszawy, a tu jest Warszawa. Warszawa była taka piękna zeszłej nocy, proszę Państwa, tak piękna, nie mogę się otrząsnąć. Proszę Państwa, a teraz aktorka wybitna Janina Romanówna, przyjaciółka Mariana Hamara, lwowianka, urodzona w 1904 roku, zaśpiewa taką piękną piosenkę Tadeusza Sygietyńskiego pod tytułem Graj piosenkę mi starą. Proszę Państwa, Janina Romanówna była również pedagogą w szkole teatralnej w Warszawie, zasłużoną niezwykle. Przed wojną oczywiście debiutowała w filmach i jej warto kiedyś poświęcić audycję. Zatem tutaj Tadeusz Sygietyński jeszcze w roli kompozytora. Nie mogłem sobie darować tej pięknej piosenki, zatem posłuchajmy. Tyle obietnic niespełnionych i tyle zawiedzionych snów. Cóż mi zostało w dni minionych? Sam tylko dźwięk skłamanych słów. Graj mi piosenkę mą starą, zagraj ją, proszę. Proszę cię, tylko mnie. Niech mego życia nić szaru wspomnień czas dawnych słów usi znów. Thank you. jeszcze raz zapłaczę. Proszę Państwa, i tutaj popełniłem błąd oczywiście, bo tu Sygietyński wyjątkowo w roli autora tekstu, a oczywiście muzykę napisał niemiecki kompozytor Walter Jurmans w 1934 roku i w 1934 roku dla Syreny Elektro Janina Romanówna zaśpiewała z akompaniamentem Tadeusza Sygietyńskiego właśnie przy fortepianie. Proszę Państwa, mamy wyniki. Zapraszam serdecznie na 20. Panią Elżbietę R. Podwójne zaproszenie będzie w kasie. Oraz pana Bartłomieja W. Podwójne zaproszenie będzie w kasie. Na 20. recital. Są ostatnie bilety. Zapraszam wszystkich. Spotkajmy się po prostu. Dzisiaj będzie mi bardzo, bardzo miło. Proszę Państwa, Sygietyński razem z Mirą Zimińską występowali podczas okupacji w różnych lokalach w Warszawie. Sygietyński był jej akompaniatorem i wtedy wpadli na pomysł, żeby założyć taki zespół, który kultywuje polskie tradycje, który wykonuje polskie pieśni, który zbiera wszystkie ślady tej pięknej polskiej tradycji, jak Polska długa i szeroka. Zaczęli kompletować na początek. No i oczywiście Sygietyński komponował piosenki ludowe, bardzo mocno inspirując się melodyką z różnych stron Polski. W 1948 roku powstał zespół Mazowsze, prowadzony przez Sygietyńskiego i przez jego żonę Mirę Zimińską Sygietyńską. Ja bym chciał teraz Państwu pokazać, ponieważ Hemar bardzo pięknie, nie zdążę niestety już Państwu o tym powiedzieć, chociaż może powinienem. Dostałem taką wspaniałą notatkę z tekstem Hemara na temat właśnie Mazowsza, ponieważ Mazowsze odwiedzało Wielką Brytanię, no i oczywiście Hemar bardzo to przeżywał. Obiecuję, że opowiem Państwu o tym, zacytuję w całości ten tekst, który Hemar napisał na temat Mazowsza, ale tak to nam się dzisiaj ułożyło właśnie Hemar, Sygietyński, Mira Zimińska, Wianki, Sobótka, pieśni polskie. I pomyślałem, że spróbujemy dzisiaj zaprezentować Państwu, może już nie zdążymy, prawie całą płytę Mazowsza, z roku 1958. Tutaj zespół istnieje już 10 lat i nagrywa płytę z różnymi pieśniami z różnych stron Polski. Płyta nosi tytuł Folk Songs of Poland. Mazowsze, chór i orkiestra pod dyrekcją Tadeusza Sygietyńskiego. Posłuchajmy, proszę Państwa, i jeszcze pobądźmy chwilę w klimacie wiankowo-czerwcowym, sobótkowym, świętojańskim. Dziękuję Państwu za uwagę, mówi Jan Emil Młynarski i zapraszam serdecznie na audycję za tydzień. Do usłyszenia, życzę miłej niedzieli i do zobaczenia w Teatrze Ateneum wieczorem. Thank you. Ptaszku wysoko, leć ptaszku daleko, obronni Kuba, wybrany, a jeszcze ukochany. Wojtek, ochotny kancer, obronni Kuba, wybrany, a jeszcze ukochany. Wojna na wojna! Yeah.